odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 lipca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Trwa wyjaśnianie przyczyn nocnego wypadku MiG-29, w którym zginął pilot. Śledczy umorzyli postępowania dotyczące działań strażników leśnych w Puszczy Białowieskiej. We francuskim Nantes nie ustają zamieszki po zastrzeleniu przez policję młodego przestępcy. Członkowie Komisji Badania Wypadków Lotniczych badają przyczyny katastrofy MiG-29, do której doszło w nocy koło Pasłęka w Warmińsko-Mazurskiem. Pilot katapultował się, ale nie przeżył wypadku. Szef MON-u Mariusz Błaszczak zapowiedział na konferencji prasowej wstrzymanie do odwołania lotów wszystkich samolotów tego typu, a szef Zarządu Działań Lotniczych w Dowództwie Generalnym, pułkownik pilot Maciej Trelka, informował, że do wypadku doszło podczas lotów szkoleniowych i apelował o niekomentowanie tej sprawy do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy przez komisję. Mieliśmy do czynienia z katastrofą na samolocie MiG-29. Bardzo proszę nie odnosić się do tego, jeżeli ktoś nie posiada wiedzy profesjonalnej, która pozwala mu definitywnie twierdzić, że wie, co było przyczyną. Natomiast jedynym organem, który może stwierdzić, co stanowiło przyczynę tej katastrofy, jest Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Maszyna spadła na pole w okolicach miejscowości Sakówko w pobliżu Malborka. Wrak znajduje się pół kilometra od zabudowań. Pierwsi na miejscu byli strażacy z Pasłęka i Elbląga oraz policjanci, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu. Policjanci zabezpieczyli teren, zabezpieczyli miejsce katastrofy. Odnaleźli także ciało pilota. Po około 3 godzinach miejsce znalezienia wraku zostało przekazane żandarmerii wojskowej. Polskie Lotnictwo Wojskowe ma 30 MiG-29. Są to maszyny kupione na przełomie lat 80. i 90. bezpośrednio od producenta oraz odkupione później od Sił Powietrznych Czech i Niemiec. Zdaniem aktywistów strażnicy leśni działali brutalnie, zdaniem prokuratury nie przekroczyli uprawnień. Śledczy z Hajnówki umorzyli dwa postępowania dotyczące działań Straży Leśnej podczas ubiegłorocznych protestów w Puszczy Białowieskiej. Ryszard Minko. Zawiadomienia dotyczące zachowania strażników leśnych dotyczą dwóch różnych akcji protestacyjnych z października ubiegłego roku. W pierwszej pokrzywdzona domagała się ukarania strażników za stosowanie przemocy i uszkodzenie ciała podczas usuwania z blokady leśnej drogi. Protestujący spięci byli łańcuchami. Podczas wycinania blokujących strażnicy zranili w palec jedną z nich. Drugie zawiadomienie dotyczy blokady harwestera i usuwania protestującej na kilkumetrowym trójnogu. Z relacji pokrzywdzonej wynika, że Straż Leśna z pomocą Straży Pożarnej usunęła ją z dużej wysokości bez zabezpieczenia, co mogło ją narazić na utratę zdrowia lub życia. Zdaniem prokuratury w obu przypadkach Straż Leśna zachowała się zgodnie z prawem i na tej podstawie postępowanie nieprawomocnie umorzono. W jednym przypadku sąd rozpatrzy zażalenie od tej decyzji. Ryszard Minko, Polskie Radio, Białystok. Premier Mateusz Morawiecki dziś z jednodniową wizytą w Czechach. W programie spotkanie z szefem czeskiego rządu Andrejem Babiszem. Rozmowa odbędzie się w Karlowych Warach, a jej głównym tematem ma być dwustronna współpraca, zapowiada rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Premierzy poruszą wzajemną współpracę gospodarczą, polityczną, infrastrukturalną oraz punkty dotyczące Unii Europejskiej. Ponadto premierzy spotkają się z przedsiębiorcami polskimi i czeskimi. Premierzy zajrzą też przy okazji na Międzynarodowy Festiwal Filmowy, który trwa w Karlowych Warach. Trzecią noc z rzędu płonęły we francuskim Nantes samochody i budynki. Sprawcy zamieszek, które ogarnęły nowe dzielnice, podpalili m.in. siedzibę liceum. Zajścia to konsekwencja zastrzelenia we wtorek przez policjanta młodego przestępcy, który, jak twierdzą funkcjonariusze policyjnych oddziałów prewencji, poproszony o wyjście z samochodu, włączył tylny bieg i najechał na ich kolegę stojącego za pojazdem. Policjant strzelił do mężczyzny, gdy ten próbował odjechać. Zabity miał 22 lata, był karany, a ostatnio poszukiwany przez funkcjonariuszy. Tę wersję zdarzeń kwestionują jednak mieszkańcy dzielnicy, gdzie doszło do incydentu. Premier Francji Edouard Philippe, który wczoraj przyjechał do Nantes, obiecał wzmocnienie sił policyjnych, potępił zamieszki i zapowiedział całkowitą przejrzystość śledztwa w sprawie śmierci 22-latka. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo przybył do Pjongjangu, gdzie ma spotkać się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem i ustalać szczegóły dotyczące denuklearyzacji reżimu. Jest to trzecia wizyta Pompeo w Korei Północnej od kwietnia i pierwsza od historycznego szczytu prezydenta USA Donalda Trumpa z Kim Jong-unem 12 czerwca w Singapurze. Północno-koreański przywódca zobowiązał się tam do pracy na rzecz całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, ale nie podał konkretnego grafiku tego procesu. Pompeo zostanie w Pjongjangu do jutra, następnie uda się do Japonii, Wietnamu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a później do Belgii, gdzie będzie towarzyszył Trumpowi podczas szczytu NATO w Brukseli. To był serwis Trójki.

Phil Collins, Surio, na początek drugiej godziny naszego spotkania, za moment w studiu gość, ale jeszcze wcześniej piosenka dnia, Death Cab for Cutie, Gold Rush. Ten utwór także w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl / trójka. Nasza piosenka dnia, Death Cab for Cutie, Gold Rush, zostawię do głosowania na listę, polecam polskieradio.pl /trójka. 17 minut po godzinie 11, a w naszym studiu zaimprowizowanym mamy gościa, pani Iga Cemprzyńska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry pani Igo, miło panią zobaczyć tutaj w Międzyzdrojach. Jest mi miło, że pan tak mówi. Lubi pani nasze polskie morze? Tak, bardzo. Ale często pani bywa, czy tylko tak przy okazji? No, bywam, żyjąc dosyć długo, kilka razy, naście może razy bywam przecież, albo więcej. Ale ostatnio byłam bardzo krótko, bo miałam domowe jakieś sprawy takie smutne. No i dalej staram się żyć, być i cieszyć się. Ale to miłe jest, kiedy jesteście na takim festiwalu gwiazd w Międzyzdrojach i podchodzą ludzie i proszą o autograf, o zdjęcie. Jeżeli co? Jeżeli podchodzą, proszą o autograf, o zdjęcie. A to tak, tak. To jest bardzo miłe zawsze. Bo to jest coś takiego, że człowiek, który jest właśnie fotografowany, czy tam, czy chciany, ludzie się kłaniają, uśmiechają. To jest coś takiego, że warto żyć. Nam warto żyć wtedy. Mhm. Czyli poza tym nie tylko żyć, ale cieszyć się, że ci ludzie tacy są mili, serdeczni i poszły wtedy smutki. Nie ma smutków własnych. Nie ma. To właśnie. A czy lubi pani wracać do wspomnień? Wracam. Wracam do wspomnień bez przerwy. Wracam wielokrotnie z myślą do mojego męża Andrzeja. I bardzo się wtedy, jak sobie tam pokazuję sama w różne albo zdjęcia, albo nastawiam płytę i chcę go zobaczyć jeszcze raz, to się troszeczkę popłaczę sobie, a potem się bardzo cieszę. Ale to cudownie być artystą, aktorką i mieć to wszystko zarejestrowane, bo można wtedy wracać i to tak jakby się dotykało tamtych czasów, prawda? No tak, tak, tak, tak, tak. To jest coś takiego, że człowiek wtedy, taki jak ja, nie czuje się samotny. Wie, że jest, no po coś żyje. Że ludzie, jeżeli go chcą i uśmiechają się, a ten człowiek jest jednak smutny, więc trzeba udawać, że już nie jestem smutna. Ale wtedy jakoś rozprężam się i to mi bardzo pomaga. Tak. A proszę powiedzieć, którą piosenkę wspomina pani najchętniej? Intymny świat. Aha. No tak. Przede wszystkim intymny świat. Tych piosenek było bardzo dużo. Tak. I są na szczęście i są przepisywane i ludzie chcą te piosenki. No ja już właściwie więcej tych piosenek nie będę śpiewać, albo nie śpiewać może będę, ale robić z tego coś ważnego, tak jak dawniej. Bo mam więcej dystansu przez czas. Przez czas, który spowodował, że no trochę jestem wtedy chyba mądrzejsza. Ale to niesamowite, bo wydawało się, że te piosenki to już jest historia i że nie będziemy do nich wracali. A teraz jest taki czas, kiedy coraz bardziej wracamy do tych nagrań z lat 60., tak, 70. Tak jest. Czy to jest nostalgia? Czy to jest co? Nostalgia? Pewnie tak. Ale to jest coś też takiego radosnego dla nas ludzi, którym inni ludzie właśnie w ten sposób reagują dla nas, mhm. jak było kiedyś. My mamy po co żyć wtedy. My aktorzy. Tak. I my aktorzy ludzie. Prawda? A jak się pani podoba w tym roku w Międzyzdrojach? Bardzo. Bardzo. Nie za gorąco? Nie, ale to nie o to chodzi. Ale po prostu ja się tu dobrze czuję. Takie jest to dla mnie wszystko radosne. A poza tym wiem, że na żywo widzę, że ludzie na przykład tacy jak tu państwo, inni stojący z tyłu, z przodu, przychodzą dla mnie. I to jest może próżne z mojej strony, ale ja jestem wtedy naprawdę szczęśliwa. No to życzę wiele jeszcze takiego szczęścia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Iga Cembrzyńska była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Powiedziałam, że do ciebie przyjdę, nie przyszłam. Powiedziałam, że za ciebie wyjdę, nie wyszłam. Powiedziałam, że nie umiem zdradzić, umiałam. Powiedziałam, że się chcę poprawić, nie chciałam. Tłumaczyłam, że nie zapominam, no nie wiem. Raz już była przecież taka zima, bez ciebie. Przysięgałam, jesteś całym światem, niemądrze. Obiecałam, wrócę tu przed latem, a skądże?

It takes a night to make it dawn. And it takes a day to make you yawn, brother. And it takes some old to make you young. It takes some cold to know the sun. It takes the one to have the other. And it takes no time to fall in love. But it takes you years to know what love is. And it takes some fears to make you trust. It takes those tears to make it rust. It takes the dust to have it polished. Yeah. Ah, la, la, la, la, la, life is wonderful. Ah, la, la, la, la, la. Full circle, ha la la la la la, life is wonderful, ha la la la. Silence to make sense. And it takes a loss before you found me. And it takes a road to go nowhere. It takes a toll to make you care. It takes a hole to make a mountain. Ha la la la la la, life is wonderful. Ha la la la la. Ha la la la la la, life is wonderful. Ha la la la la la, life is meaningful. Ha la la la la la la, life is wonderful. Ha la la la la la, it is so wonderful. Life is Wonderful to Jason Mraz. Przy okazji polecam głosowanie na listę, bo jeszcze tylko pół godzinki zostało. Polskie Radio PL ukośnik Trójka. No i teraz łączymy się z Suwałkami. Jan Chojnacki. Suwałki, witam Państwa. Siedzimy sobie w naszym studiu, które jest zaaranżowane w Pałacu Ślubów w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Obok mnie wdzięcznie spoglądający na orła, który w koronie, który zdobi ścianę urzędu. Człowiek, jak się okazuje, o głęboko polskich korzeniach. Jest wprawdzie Brazylijczykiem z oficjalnym brazylijskim paszportem, ale okazuje się, że jego rodzice, a w zasadzie rodzice jego rodziców, przyjechali kiedyś do Portugalii, a potem do Brazylii z okolic Suwałk. Nuno Mendeles. Hey, Jan, very nice to meet you. Thank you. Hi, Nuno. So you made all the way around from São Paulo? Yeah. To Poland. Long road from I was like traveling for 30 hours because po 30 godzinach podróży dobił do Polski z São Paulo po to, by na jednym jedynym koncercie dzisiaj o 19 na wielkiej scenie przy ratuszu w Suwałkach zagrać ze swoim zespołem. And your band is just the pure Brazilian. Yeah, everyone is from Brazil. It's actually everybody's from São Paulo. Diego, the drummer, São Paulo. State, I mean, he's not from São Paulo City, but he's from São Paulo State, close to São Paulo. And Marcus Klees, who's another Polish descendant, like me. And the bass player is also from São Paulo. And Alex Bessa, the keyboard guy, is from São Paulo as well. Czyli wszyscy trzej jego współpracownicy to muzycy brazylijscy z São Paulo, przy czym basista o nazwisku Klees jest też z pochodzenia Polakiem. Jego mamusia, co z trudem mu przychodzi wymówić, jest z domu Szczepańska. You came to the blues through rock and roll and through Beatles, right? Yeah, well, Beatles when I was real kid, but I have to notice something. Now that we're talking, it occurred to me right now. I would rather listen to Revolution from John Lennon, which is a shuffle, actually. Dun, dun, dun, dun, dun. It was my favorite song, and the B-side, that was the B-side. Hey Jude was the A-side. I was 5 years old. That was long ago. A-side was Hey Jude, and the B-side was Revolution. And Revolution was very distorted. The guitar and top, dang, gang, gang, gang, gang, Revolution. And that was a shuffle. So, but those were the very first impressions in the rock and roll field, because I was listening to classical music. Z tego wynika, że Nunu doszedł do bluesa poprzez Beatlesów, a nie poprzez muzykę brazylijską. I tym jego takim podstawowym, inspirującym utworem było Revolution z tym słynnym shuffle Lennona na gitarze, które nadało mu kierunek słuchania i potem dochodził dopiero, tak jak mi powiedział, do wielkich bluesmenów, z których dzisiaj czerpię. I your current recordings are pure blues, right? Well, I wouldn't say pure blues, actually, because I would have to do a traditional album. It's always blues rock, rock blues, electric blues. It's always, and the latest one with Duke Robillard is actually more rock, blues rock, actually even pop stuff there, you know. No troszkę wyprostował moją opinię, że jego dzisiejsza muzyka to jest czysty blues. I daję tutaj przykład swojej ostatniej płyty, którą nagrał z Duke'em Robillardem, gdzie jak sądzi nawet są jakieś elementy muzyki pop. I za chwileczkę będziemy... I do some pure blues in the middle of the records, like sometimes I an acoustic and I sing acoustic blues, so that's a traditional here and there. But I was contaminated by the rock and roll when I was like 12 years old, the Woodstock thing and stuff, so I was never purist in the blues. It's like a rock znaczy, and roll. Nigdy nie był takim purystą, żeby wyłącznie patrzeć i słuchać bluesa. Oczywiście wstawki bluesowe można usłyszeć w jego takich nawet rockowych nagraniach, zwłaszcza tam, gdzie pozwala sobie zagrać solo gitarowe. But there's something very important I want to say. Coś ważnego będzie teraz mówić. You may mix your blues. You may experiment and stuff, but to break the rules, you have to know the rules. So you have to know the traditional. Gatunki, ale żeby zrozumieć i zagrać prawidłowo, musisz znać zasady, czyli korzenie. Blues had a baby and they named the baby rock and roll. Rock and roll, yeah. Okay, right. Nunu, can you just introduce to the listeners of Trójka your Tom Plaisir? Yeah, Tom Plaisir is a French word. It's a long story to explain why I choose that name. I used for the guitar players, there was a Telecaster, and that guitar, that tone specifically in this song was very praised by Bruce Iglauer from Alligator Records. Yeah. I remember he came and said, well, where the hell did you find that tone on that guitar? I was very honored by that statement. Okay, what address something to the Polish blues fans and invite them to your tonight gig, and then we'll play Tom Plaisir from your Duke Robillard album. Before I go, I would like to thank you very much, Jan, very, very much, and the radio also. Bardzo dziękuję nam. Blues Factory and Jurek that Jurkowi, swojemu menadżerowi, made it possible for me to be here. To the people, I want to say, będziemy mogli zagrać jestem numer. Bardzo Jestem bardzo szczęśliwy for being here, and I would like to invite everybody to go. We're going to do a big party. Thank you for listening, and please check us out later. Okay. Thank you, Nunu. Thank you and very now, much. Tom Plaisir. Yeah, Tom Plaisir, let's Tom go. Tom Plaisir, let's go. Woo, gramy. Suwałki, Jan Chojnacki, dziękujemy bardzo. Tylko 18 minut głosowania na listę, ale za to cała lista dzisiaj stąd. Z Międzyzdrojów 1901 notowanie Polskie Radio PL Ukośnik Trójka. Teraz będzie premiera. A właśnie, Michał zapytał, dlaczego słychać u nas tutaj wróble, a nie mewy. Michał, to, że słychać wróble, to jest bardzo dobry prognostyk. To znaczy, że jeszcze żyją, są. A mewy są nad samym morzem pewnie. To teraz będzie premiera, Bednarek i goście. Oaza spokoju. Dlaczego czujesz wstyd? Słabościami karmisz strach. Nic nie da odgrywanie roli bohatera w sztuce życia, bohatera, w którego ty nie wierzysz sam. Nie bądź na siebie zły. A czego uczy świat? Nie uciekniesz przed sobą, choć sam nie wyższy. Będąc sobą jesteś coś dla nich wart. Więc posłuchaj uważnie, to z dedykacją dla ciebie. Choć wierzysz to, nie każdy jest twym przyjacielem. Nie ufaj zbyt łatwo, nie zapominaj, kto z tobą przeżywał trudne chwile. Pora by zapędzić krono. W tym tempie bardzo łatwo można się zgubić. Uciekaj z miejsca, gdzie są oazy spokoju ducha. W źródle dźwięku spróbuj nago się zanurzyć. Oddychaj to wewnętrzny głos, więc posłuchaj. W tym tempie bardzo łatwo można się zgubić. Uciekaj z miejsca, gdzie są oazy spokoju ducha. W źródle dźwięku spróbuj nago się zanurzyć. Oddychaj to wewnętrzny głos, więc posłuchaj. Okej, okay. Jeżeli nie wiesz, co masz zrobić, jeżeli nie wiesz, czego szukasz, odważnym bądź, to sprawdzian w różnych scenariuszach. Afirmacją siebie to bądź to, co nie do zdobycia. Z pokorą dumnie zapisując karty życia. Dopóty mamy zdrowie, dopóki mamy czas, szanujmy jedno i drugie. Przypomnę, jesteśmy tu tylko raz, bywaj. W tym tempie bardzo łatwo można się zgubić. Uciekaj z miejsca, gdzie są oazy spokoju ducha. W źródle dźwięku spróbuj nago się zanurzyć. Oddychaj to wewnętrzny głos, więc posłuchaj. W tym tempie bardzo łatwo można się zgubić. Uciekaj z miejsca, gdzie są oazy spokoju. Oddychaj to wewnętrzny głos, więc posłuchaj. Szukaj oazy spokoju. Szukaj oazy spokoju. Narek zapowiada nową płytę, będzie dużo muzyki soulowej. Oaza spokoju to jest pierwsze nagranie, pojawi się w zestawie do głosowania na listę dziś po liście, czyli po 22. Jeszcze tylko kwadrans głosowania na listę dzisiejszą, a my sięgamy do Archeo jeszcze. Mówi mi dobranoc. Tak, to nasz pierwszy, drugi numer jeden na liście przebojów trójki, a jaki będzie 1901, to jeszcze tylko 10 minut i wszystko się wyjaśni. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Jakiś czas temu od zespołu Goja dostaliśmy Smells Like Teen Spirit. Dobrze się skończyła sprawa. Teraz Goja wykonują krakowski Splin na mój, jak będzie. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. No tak, krakowski Splin, tym razem w wykonaniu Goi. W zestawie do głosowania na listę polecam. My już dziękujemy bardzo, bo to już zbliża się 12, no ale nie kończymy, bo po 12 znowu Międzyzdroje. Pójdę sprawdzić, czy jest jakiś fryzjer na plaży Dub, też z naszego archiwum. Zapraszam na dzisiejszą listę w Międzyzdrojach. 1901 notowanie. No i do usłyszenia.